साधक हो, वास्तव में मनुष्य मात्र साधक है। अपने ग्रंथों में दोनों तरह की बातें आती है, परंतु बढ़िया बात यह है कि मनुष्य मात्र ही साधक है और साधन करने के लिए ही मनुष्य जीवनी है। इस वास्ते मनुष्य बहुत सा साधक हो, ये बात सिद्धांत अच्छी है। मनुष्य मात्र साधन, भोग योनि मनुष्य सिवाय दूजी है, दूजी जितनी योनिया है, नरक है, स्वर्ग है, ये सब भोग योनि। दुखों के लिए नरक है, सुखों के लिए स्वर्ग है भोग। ये मनुष्य योनि ऐसी है, ये भोग योनि नहीं है, ये साधनी योनि है। मनुष्य मात्र, उसमें बहुत थोड़े मनुष्य इस बात को जानते हैं, दूसरे सब पशु तरी है, भोग योनि मनुष्य योनि भोग योनि, परंतु मनुष्य मात है साधन करने के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य में किए हुए, इस मनुष्य योनि में किए हुए पुण्य और पापों को भोगने के लिए स्वर्ग चाहते हैं। पापों के भोगने के लिए अलग है, पुण्यों की भूमि स्वर्ग है, स्वर्ग आदि के ऊपर की भूमि नरक आदि नीचे की भूमि। कारण गुण संगोष सदस्य है, ये दोनों ही भोग योनि है, और मनुष्य है ये मात्र साधन योनि। मनुष्य मात्र को ये जानना चाहिए, हमें साधन करना है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य शरीर में आ गया तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही काम करना इसका खास उद्देश्य है। चाहे परमात्मा की प्राप्ति न करे तो फिर मनुष्य बना नहीं है, कोई भोग नहीं पशुओं की तरीके। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करने का है, हरेक भाई को समझना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति करना है तो फिर अभी जो राग द्वेष में व्यवस्था फंसे हुए हैं, वो राग द्वेष में फंसे हुए परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकते। राग और द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तो जो नवश मार्ग से तो इससे परिबंधित हो, इनमें न किसी के बस में न हो गए, क्योंकि ये दोनों ही परिबंध है, दोनों तुम फिर है मार्ग में। परमात्मा की तरफ सुनने में जो मार्ग है, उस मार्ग में लूटने वाले दस्यु है, सोर है, डाकू है, ये इस वास्ते राग द्वेष वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो उस राग द्वेष को अपने बस में करना चाहिए, अपने अपने बस में हमारे कहने में ये चले ऐसा बढ़ना चाहिए, अपना इसी बसी में अपना नहीं होना चाहिए, तब ये बात ठीक है। तो कब यही होगा कि जब ये मन में पक्की बात दिस जाएगी कि हम साधक हैं, तब होगी। एक बात मुझे पहले बताई थी कल परसों दर्शन, उस बात को याद रखना। हम 84 लाख में जोनियों में भोग भोगते हुए मनुष्य जोनि में आए हैं, तो मनुष्य जोनि में ये विवेक है, उसे एक ज्ञान होना चाहिए कि हम परमात्मा के संबंधी हैं, लोग संसार के संबंधी नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं हमारा। संसार के साथ संबंध रह नहीं उठता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार तो सब बहने वाला है, संसारी कोई चीज रहने वाली नहीं है, सब संसार बहने वाला है, प्रकृति मात्र बहने वाली है। प्रकृति अक्रिय अवस्था में सक्रिय है, सक्रिय अवस्था में सक्रिय है, स्वर्ग अवस्था में सक्रिय है और प्रलय अवस्था में भी सक्रिय है। आपस में देखा जाए तो जैसी स्वर्ग अवस्था में है ऐसी क्रिया नहीं है प्रलय अवस्था में, परंतु प्रलय अवस्था भी परिवर्तनशील है, में एक रस नहीं कहते, उसमें बदलते रहते हैं। तो मनुष्य जो नहीं है ये एक है, तो बदलते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, 16 लाख में जाइए कर्मयोनि है, भोग योनि, कर्मयोनि मनुष्य रूप भोग योनि है, और हम है वास्तव में साधनी योनि। तो मनुष्य मात्र साधक है, ये देशे दृढ़ता पकड़ना चाहिए, साधक मात्र देश। उसमें भी वे जो साधक सत्संग में लग गए हैं उनको तो ख्याल विशेष करना चाहिए कि हम इस तरफ आ गए, हमारा परिचय हो गया, साधनों की तरफ हमें लगे हैं। ये परिचय हरे को है नहीं, हरे को पता नहीं है। गर्भ अवस्था में मत है तो गर्भ अवस्था में ऐसे बताया है कि 100 जन्मों की याद है बात, छोटा सा जंतु होता है गर्भ में, उसको 100 जन्मों की बात याद है। इस वास्ते कि भागवत में उस नाम ऋषि आया है, ऋषि वो मंत्र दृष्टारा, ऋषि नाम उसे जो मंत्र देखने वाले हो, जिनके सामने गायत्री प्रकट हुई है, गायत्री का विश्वामित्र ऋषि ऐसे प्रकट हुए हैं। तो सब ऋषियों की तरह है ये, ऋषि महात्मा संत जीव गर्भ में स्थित वाला, गर्भ में स्थित वाला अपने दिल नहीं है, गर्भ में स्थित वाला ऋषि है। वो गर्भ में स्थित आए वाले और कौन है बताओ? तो गर्भ में ही अपना नाम ऋषि हुआ है, अब मामूली मनु नहीं है, साधारण जीव जंतु नहीं है, 84 लाख के जीव जंतु के जीव नहीं है, हम विशेषता से हैं। तो विशेषता से उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य हम, इस वास्ते उसे अधिकारी है। तो अधिकारी है ये बात समझना चाहिए पहले, तो हम साधारण नहीं है, मनुष्य अधिकारी है। अधिकारी है तो ये सावधानी अर्थव साधना ही सावधानी ही साधना है, हरदम साधन रही है। इस बात से संतों ने कहा दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दूध धंधा, दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में हरदम जागृत रहना चाहिए। हेत प्रीत हरिजन से करिए, परमात्मा से करो, परमात्मा के प्यारे भक्तों से करो, उनसे प्रेम करो, पर हे द्वंद राग द्वेष हर दिन संसार ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो हरदम सावधान सावचेत, ऊंट होता है उसको भी ऊंची नहीं जागते हुए सावधान ऐसा कह देता है, वो सावधान रहता है, ठीक चलता है। ऐसे मनुष्य हरदम सावधानी से चाहिए। कई वर्षों पहले चातुर्मास किया था गोरखपुर में, तो मैंने सावधान पत्र छपाए थे, इतने सावधान सावधान ये रखना चाहिए, नहीं थी हरदम सावधान सावचेत। भूलना नहीं है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर किस लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ये, सब सावधान। तो अपने लोग जितने हैं सत्संग करने वाले उनके लिए बहुत आवश्यक है कि हरदम सावधान रहे। सावधान रहता है वो पतन की तरफ नहीं जाता, गफलत में बहुत गिर जाता है, गफलत है वो नींद है, बेहोशी है, इस वजह बेहोश में नहीं रहना, होश में आना है। तो हरेक आदमी के लिए कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र है, उसे धर्म बताए हैं गीता जी में, ब्रह्म कर्म स्वाद सात धर्म बताए, समो दमा सपा शोषम शांति ज्ञानम विज्ञान वास्तव ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव से पैदा होती है। साथ है क्षति के लिए शौर्यम तेजो यथे दाक्षम युद्धे चापलम दान विश्व सात कर्म है, और तीन बताया वेश के लिए कृषि और वाणिज्य, एक बताया शुद्ध के लिए परिचर्यात्मक कर्म शुद्ध सा विश्वास है, सेवा करना शुद्ध का काम है, तो सबकी सेवा करना चारों वर्णों की सेवा, तो सेवा कर्म में स्वकर्मणा तम व्यते गीता ने कहा, तो सबकी सेवा है ब्राह्मण समो तमस तपस इनके द्वारा सेवा करे चारों की ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र वेश्य हो अपने धर्म संबोधन में शौर्य तेजो क्षत्रिय के लिए उसके द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की वेश अपने किसी गुरु शुभानी जी के द्वारा चारों की अशुद्ध चारों की अपने अपने धर्मों के द्वारा सबका पोषण करे। हमारी संस्कृति सबकी सब ऐसी है, एक एक के द्वारा सबका देवान भाव्यता अने न ते देवा भाव्यंत हुआ परस्परम भाव्यंत श्रेय परमाभ्यता, देवताओं का और हमारा संबंध भी सेवा करने के लिए है, विषयों का आपस में भी सेवा करने के लिए है, अपने सुखों के लिए नहीं। यह तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग उस फल पर अंत दुखदाई, यह तनु कर फल विषय न भाई इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग के लिए जाओ तो स्वर्ग उस फल थोड़े समय है, अंत दुखदाई अंत में तो खीणिये पुण्य मृत्यु लोग मिशन थी मृत्यु लोग में आते हैं, इस वास्ते ये मानव शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर, तो सब के सब मनुष्य है साधक है, मैं सबको पता नहीं है ऐसे भूल गए साधक दूर का भगवान को भूल गए, भगवान है और कई तरह यहां तक भगवान है ही नहीं, सफाई अस्थि बैठी थी भगवान तो है ही नहीं, और कहीं है तो भी अपना मतलब करी। दाक्षिणात्य लोगों में ऐसी बात सुनी मैंने कि स्वजन साधन करो तो ब्राह्मण करो, ब्राह्मण के सिवाय को काम करने क्षत्रिय वेश शूद्र के लिए नहीं, पुस्तक पढ़ो तो मैं पढ़ू ब्राह्मण, साधन करे तो ब्राह्मण करो, बस ब्राह्मण के लिए वहां होती होती यहां भी आ गई, यहां भी वही सजा आ गई, चोटी सब होगी चोटी धोती दो बहुत थोड़ी है, अभी थोड़ी थोड़ी है, ये अभी जाने वाली है, ये बात हो गई महान पतन की तरफ जा रहा है, क्या दशा होगी गायों की रिंदुओं की दशा बड़ी भयंकर है, ये भयंकर दशा में जाने वाले हैं, इस वास्ते भाई सावधान रहो सावधान रहो सावचेत रहो, भगवान ही तुम जाना है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत सूर्य पूरी सुना करके और अंत में कहा है भविष्यति पशुपत मिमांसहि, मैं मर जाऊंगा इसको पशु बुद्धि कहा है, पशु बुद्धि मिमांसहि अंतिम श्लोक है भागवत पूरी सुनाने के बाद में बार के संग में सातवां अध्याय सातवां अध्याय तेरा अध्याय पशु बुद्धि में मान जाएगी, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, शरीर मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि में मान जाएगी, ये पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है, मैं मर जाऊं तो निहाल हो जाना, मरना कहाँ है शरीर छू पिंड छू तो पिंड पाण का प्रयोग इसको मना करते हैं, प्राण क्या व्याकरण में धातु आता है, धातु व्याकरण में मेघ प्राण त्यागे और प्राण जीवने मनो मन प्राण जीवने प्राण प्रे प्रेति प्राण धारण करने का नाम जन जीना है, प्राण पिंड का उपयोग बना मरना है, मरना भाव नहीं होता। तो मनुष्य में कम से कम व्याकरण बात तो होनी चाहिए, पर ज्यादातर तो जीना नाम कुछ प्राण धारण करना, मरना नाम प्राण छोड़ना, अभाव होना नहीं है, अभाव मानते मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि में मान जाएगी तो पशु बुद्धि त्याग करना चाहिए, जीना है अपने को तो सावधान होना चाहिए। तो सावधानी क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें अपना कल्याण करना है। भाइयों आप लोग ख्याल करो, कृपा करो, विशेष ध्यान दो कि हमें अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है जब अपना कल्याण कर लो, तो मनुष्य जन्म सफल होता है, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। पशुओं की तरह है, खाना पीना सुना पशुओं की तरह, मनुष्य बना नहीं। मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण, रूप मनुष्य है। एक मारवाड़ी शब्द था मारवाड़ी, उसमें लिखा है कि वे माता ने सांसों पढ़ी हो जो मेनक रूप है दंड पढ़ी हो। सुनाई नहीं देता भैया, सुनाई देता है कि नहीं, मैं दो बार संदेह कर रही हूँ। रामादास जी बोले कभी कभी कम सुने नहीं, प्राय ठीक सुने, कभी कभी आप धीरे बोलो जब कम सुने। धीरे तो बोलना हो जाए भाई, आदत तो सुधार नहीं बोल भूल जाते। मनुष्य मात्र को सावधान होना चाहिए, हरदम सावधान रहना। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये धन कमाना और भोग भोगना दो में नहीं। इसका निषेध किया गीता में दूसरे अध्याय 44 श्लोक में, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया भजत सेतसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का प्रकरण है ये। इस प्रकरण में ये बताया ही है कि मनुष्य उसको सावधान होना चाहिए, मात्र मनुष्य को सावधान होना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य के लिए ये शरीर नहीं है, मनुष्यों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के लिए पदार्थ इकट्ठा करना, भोग भोगना, भोग ऐश्वर्य प्रसंगता नाम तया परिचय सम तया भोग है वो पुष्पित वचन। यहाँ मैं पुष्पता हूँ पाचन प्रबंध वेदवाद पात्र नारायण सिद्ध बाद काम आत्मा न स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहु नाम भोगेश्वरी के प्रति भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये दो श्लोक आए बीच में, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वरी में पड़े हुए। तो उनसे दो भाई, एक यह श्लोक का भोग होना और स्वर्ग आदि का भोग होना, यहाँ ज्यादा हो जाते स्वर्ग आदि का, आज जयराम नहीं है स्वर्ग आदि के लिए नहीं है, अर्घ तो यहाँ की है बस। और यहाँ का ही भोग भोगना होता, भोग भोगने में भी कमाना कमती पाप से कमाना, भोग भी अन्याय पूर्वक, ये परिवार नियोजन है ना, खास अन्याय की सांगोपंग प्रवृत्ति, व्यभिचार की प्रवृत्ति, दुराचार की प्रवृत्ति, दुर्गुणों की प्रवृत्ति, मनुष्य आचरण भ्रष्ट, मर्यादा पर कोई है नहीं, इसका नाश करने के लिए है उद्योग है। मर्यादा का नाश करने के लिए, मनुष्य शरीर का बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए व्यभिचार बहुत पैदा हुए हैं, आचरण भ्रष्ट हो गए मनुष्य, परिवार नियोजन आचरण भ्रष्ट, तो ये कर्तु की महिमा, कर्तु में आसन भ्रष्ट करना, और ये एक कर्तु विश्व में ही है ये। स्कंद पुराण में बात आई है ये। अभी का जो ये 28वां है कलयुग, ये भयंकर होगा दूसरे कर्तुओं से, और कुछ भयंकर है। तो इसमें आसन भ्रष्ट हो जाएगी, सदाचार सद्गुणों से भ्रष्ट हो जाना, इस वास्ते आया ये परिवार नहीं हुआ। कभी नहीं आया, अनादिकाल से शास्त्रों में देखो, किसी शास्त्र में किसी कभी ऐसा नहीं आया। ये परिवार नियोजन करना, मनुष्य न जन्म जाए, मनुष्य जन्म न जाए गई, जन्म भी मनुष्य हो जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म नहीं देना, जन्म के बाद में परमात्मा की प्राप्ति करना नहीं है, ये तो बात है ही, पर जन्म ही नहीं हो जाए मनुष्य में, इतनी सावधानी ऐसी इस जन्म में हरे कर्तव्य में नहीं हुई है, ऐसा भयंकर है। अरे ये बात सुनना चाहते नहीं, ये बात हम कहें व्याख्यान में सुनना ही चाहते, ऐसा भ्रष्ट हो गया, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, सुनना नहीं चाहते। यहां तो मेरे को नहीं कहा है, और जो कहा ये बात मत कहो, मेरे को निषेध किया, तो मैंने कम तो कर दी भाई, छोड़ी नहीं, छूटती नहीं, मेरे से छूटती नहीं। एक दो है, एक तो जान करके छूटती नहीं, एक तो छोड़ना चाहते नहीं हो, परिवार नियोजन की बात को छोड़ना चाहते नहीं, इस बार नहीं छोड़ते, छूटी नहीं है, कठिनता नहीं है, ऐसी बात है। तो बहुत भ्रष्ट हुई है, मनुष्य सदाचार से गिर गया था। अंग्रेजी कहा बता, अंग्रेजी अंग्रेजी में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो गया कुछ, आसन गया तो सब भाई गया, मनी गॉन नथिंग लॉस्ट, हेल्थ गॉन समथिंग, अभी पूरे जानने से एवरीथिंग इज लॉस्ट। तीन कहावत है, हम तो आते नहीं, सुन रही बात है, तो अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में धन गया तो उसने गया, स्वास्थ्य गया तो गया, फिर आचरण गया तो भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, सब होता है। आचरण भ्रष्ट करने के लिए परिवार नहीं हो जाता, व्यभिचार करिए, खुला पाप करो, खुला नंद नहीं, बोर्ड दिख दिया, बोर्ड दिख पाप करो, 100 रुपया लगे और ब्याह होने कहना ही श्रद्धा नहीं सुन, ब्याह वालों को भी कह देना विवाह होते समय ही संसार संतान पैदा नहीं आ जाता, और एक पहला खंड दूसरा निरा दो ब्राह्मण में, ऐसा मैं जान दो ब्राह्मण शरीर का पहला शरीर ही दास कर दिया, ऐश्वर्य होगी बीमार दूसरी का नाश कर दिया, बड़ा भारी आश्चर्य मेरे को, आप लोगों को तो आश्चर्य, पहला शरीर पहला संतान भी भ्रष्ट कर दिया, नाश कर दिया, गर्भपात कर दिया, दूसरा भी गर्भपात कर दिया, सूर्य दिया, बीमार बीमार हो जाओ मर जाओ, पाप तो करना, इतनी पाप पर पीती है कि बीमार हो जाओ मर जाओ दुख दे पाओ, पाप तो जरूर करना, जैसे वो कल्याण के लिए कहे भाई दुख पाओ कष्ट पाओ कल्याण करना, इस तरह से पाप करना बने मर जाओ, इसे कई स्त्रियां मर गई, हजारों स्त्रियां मर गई, हजारों अखबार हुई, एक अखबार की बात सुनाई हुई, मर जाओ बेशक पाप करना, ऐसी दिशा हुई है। आप लोग कृपा करो समझाओ, सत्संग की बहना पाग पाग में गर्भपात कराने के लिए सही करवा आती है सत्संग करने वाली। अब बात नहीं एक पेन बीकानेर ऐसे सब। तो भाई हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है, अभी तो संधि चल रही है, पूरा कलयुग शुरू नहीं हुआ है, उसमें ये दशा है, पूरा कलयुग आ जा क्या होगा भगवान जाने, ये कलयुग भयंकर है ज्यादा। सावधान रहो भाई, शीत आवे तो शीत के लिए सावधान हो जाते, गर्मी आवे गर्मी के लिए सावधान हो जाते, ऐसे धर्म से विरुद्ध आवे तो सावधान हो जाते। लोग कहते हैं समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चल जाओ महाराज, जीना मुश्किल है, सर्दी से अनुकूल चलो ठंडी हो जाएगी, सर्दी से विरुद्ध चलते हो गर्मी आती ठंड जल पीते हो चलते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण सावधान रहो, साधनी होनी नहीं साधनी होनी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 2 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।